بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha. jimco walba ayaad hadahan oo kale ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. alaaba barnaamijka waxaanu kusoo gudbinaa mawduuc muhiim ah. toddobaadkan hadduu allah awood lihi doono waxaan ku lafaguri doonaa dowrka qabaa'ilka soomaaliyeed. waa maxay dowrka ama kaalinta qabaa'ilka soomaaliyeed taas oo gelaysa meelo kala duwan. mawduucan waxaanu u dooranay waxa weeyaan waa mid waaqici ah. ummadda soomaaliyeedna waa ummad qabaa'il ka kooban, sidaa darteed ayaan jihooyin kala duwan ka eegi doonaa insha allahu tacaala, ee una badan weliba xagga sharciga. waxaana nagala qayb galaya barnaamijka sheekh cali cabdullaahi cabdulle, sheekh cali katiin, doctor xanafi cabdi, sheekh aadan, iyo sheekh cabdiraxmaan maxamed firim. barnaamijka inta uu socdo waxaan sidoo kale rajaynaynaa in dhegeystayaasha ay aaraadooda ka soo dhiibtaan mawduucan. waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha. intaanse u gudagelin mawduuca, waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo akhyaarta nagala qayb galaysa dhammaantiin soo dhowaada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan ku horeynayaa sheekh cali katiin. sheekh cali, marka laga hadlayo dad meel degan iyo waxa ay difaacdaan, waxaa lagu soo ururin karayaa afar waxyaabood oo kala ah dal, dad, deeq iyo diin. waxaan ku horeynaynaa dal. soomaaliya waxaad la socotaa waa waddan barwaaqo ah, waa waddan dadkiisu ay yihiin dad muslimiin ah, waa waddan taariikh leh, ha yeeshee waa dal haddana lagu soo duulay oo duulaano fara badanna la kulmi jiray. marka muxuu yahay dowrka qabaa'ilka soomaaliyeed kaga aadan inay waddankii difaacdaan oo shisheeyaha mar walba soo damaacinaya ama kusoo duulaya ilaa yoomina haada ciidamo shisheeye ay waddankii joogaan? waa maxay dowrka qabaa'ilka soomaaliyeed kaga aadan? bismi illahi raxmaan raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, sal allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wa aalihi wasaxbihi ajmaciin. ama bacd, dowrka ama kaalinta kaga aadan qabaa'ilka soomaaliyeed inay difaacaan dhulkooda waa waajib. culimmaduna waxay ku ijmaacsan yihiin iraadulmuslimiin in la difaaca inay waajib tahay, oo laga difaacadow hararka ah ee doonaya dhulka muslimiinta inuu boobo oo khayraadkooda uu la baxo. marka qabaa'ilka soomaaliyeed waxaa waajib ku ah in dhulka muslimiinta ay leeyihiin, ay degan yihiin, cadowga ka yimid intaasoo kumanaan kilomitir, inay ka difaacdaan, way ka ceshadaan, oo dhulkooda ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey oo iyagu ay leeyihiin, dadka muslimiinta dhulka ay leeyihiin inay ka difaacaan waa waajib sharciya. sidaan tilmaanana waa masale ijmaaciya, culimmada dhan ay isla ogol yihiin dhulka muslimiinta in la difaaco. marka waxaan ugu baaqaynaa qabaa'ilka soomaaliyeed inay ku daysadaan qabaa'ilkii muslimiinta ee difaacayay dhulkooda cadowga uu soo hunguriyeeyey, ay ugu horeeyeen qabaa'ilkii aws iyo khasraj ee ansaarta ahaa, oo la og yahay sida ay nebiga sallallahu alayhi wasallam beeca kula galeen inay nebiga ku difaacayaan, iyo dhulka ay degan yihiin waxa ay ku difaacayaan ilmahooda iyo xaasaskooda wixii ay ku difaaci lahaayeen. marka waa waajib sharci aan leenahay. toraxna fi isla arrintan, marka laga hadlayo dhul in qabaa'il ay difaacaan, dhinac marka laga fiiriyo qabaa'ilku ma ahan dowlad dhisan, beelba meel bay taallaa oo ay degan tahay. marka see ku suurageli kartaa, tusaale ahaan dhul cirifka soomaaliya meesha ugu fog ah oo shisheeye uu qabsaday, qabiil kale oo cirifka kala degan inuu kaalintiisa ka qaato? taariikh ahaanse soomaaliya ma jiri jirtay sidaa, inkastoo dadku aysan hal meel isku wada raacin arrintaas? bismi illaahi raxmaan raxiim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرتو دل يدل يقبيل إلى يحر وجعلناكم شعوبا وقبائل إلهنا دد كان قفب ميل بو كو أبوري أو مكاني أو دجي نوين عليه الصلاة والسلام مركو كي يجرونا مغالا مكاساس بو أفيري ومغالا دوين وجعلوه إلى دي سندد كي سار لهينا كما بحمد النبي عليه الصلاة والسلام مرك إلهينا أبو ربا قرر ميل كدجي مرك دولك إله كدجي أو كمكانيي وادي كوسو آدي قبيل أهان سي شيق وشي حق بالوله إن لغا دفاع عدو وكلاته عدو لغا دفاعيا مسلمين تقردنا ووالالا وامد مسلم لغا دفاع ماي وحا لغا دفاعي وعدو ودك صوير مرك قولو والبا ميشو إلهي مكانيي إني دفاع ذان oo gaala ka difaacdan oo qeyraadku ay difaacdan oo hantidu ay difaacdan waa shay waajib oo sharci ah Soomaalidana waxay wax ku difaaci kartaa in mabda' Allah ay sumarku mid yahay oo waxa la difaaci oo qabiil yahay geeska gees waa difaaci karna marka ognahay waxa aan ka difaacin oo cadaw geenayahay ee muslimiin aan ka difaacaynin aniga muslimka maanta geesi leeyga ma difaaci karo kismaan leeyga ma difaaci karo garow leeyga ma difaaci karo حال قف مسلم أو سومالي أنا هاي، لكن وحنا سيبدرا ما أنت إن حمر وكاد دفاعي نين كريستانا وغانديس وكيات يوتيوبيانا وكاد دفاعيو أنا وحنا في عبد الشيخ هذا أنا أو سومال كل شيء دفاعي وسن كاد دفاعي نين يوتيوبيان كل وسن كاد دفاعي نين مركز سومالي ذا وضد في عن أو قيرة لقبائل كا واللي هو الدين تود دفاع جيران لكن إبك جرى وحياته وحال الدفاعي إذا كوا الدفاعي هو جامنية هذا يضط في عرو الدين إله ويرى إنه غضانه ومضى ملك سجوت ولو الدفاعي كراه قاتل إن أولبا إن دنك دين ت إن سجارة أيان أويج دونا ودنك أيان كوب اللونين محور أهان الشيخ عبد الرحمن فرين طبعا وحياه فربنا والله دق على ما سوماليدو تاريخيا مركاد إكتو قيمين تادا ummad maaragtay qabaail ahaan iska difaacday shisheeyaha mise ummad mar walba ay sahlan tahay in la qabsado ayay ahaayeen sababtoo hadda waxaan u jeednaa meelo fara badan oo wadankii kamida shisheeya iska haysta dadka qaarna way la nool yihiin walow qabaailka qaarna ayba uga qararaan oo ay uga baxaan meeshii ay qabsadaan bismillaahir rahmaanir rahiim dadka Soomaaliyeed waxay u lahaayeen dhaqan iyo diiniyanba adawga ito Soomaaliya Itoobiya adawahay Itoobiya Soomaaliya inay isku heeliso oo Soomaalida shacab isku heeliso wax jira ayay Maxamed Guri oo kale dagaalkiisa wuxuu ka bilaabay Zeelac oo garan sawir erf ugu dambeeyay Soomaalida dagaalkiisa waa kii geeyay Arisaba iyo Kash ilaa gobolada Kreeg sayidka qabiil aan ku jirin Soomaaliyeed ma jirin Maxamed Guri dagaalamay Soomaaliya shacab ayay qabaal dagaalantay Ingiriiska markuu soo galay Soomaaliya taa saw dhaxmarto meel kasta oo gaal Ingiriis ama Talyaani aan lagu dilmo jiro Ismaaya taalaysa ku arkaysa Eelburo ku arkaysa Talyaani xaggan Ingiriis ku arkaysa Soomaaliya markii la arkay in ay tahay dad hal diin leh hal cadaw leh walaala waxaa jira Soomaaliya intuu ka soo kaxay xoolihiisa markuu soo safrinay xamar seela iyo berber ka soo kaxay iyo xamar gudan jir intuu ka soo kaxay jigjigi iyo dir oo ka soo kaxay iyo xamar gudan jir intuu ka lugeeyo xamar oo lacayti saqaato oo lugeeyo reerkiis bilaabay jir baawur ma jir Soomaalidu macnaas reerka soo martay ayaa talo dhig jir bal haduu nin qoyska kale u yimaado xil wax halka saar jir Soomaalida adway halayahay waxaan intuu keyd waa Soomaali nabad dhex degana waa inaan si fiican u sahayn ay baan jirtay waxa uu fikiray marka Ingiriiski oo gumaysta ah inuu Soomaali kala qabo wakiishan uu kala gooyay Soomaali kalimaan cid walba oo israacsan oo isku heelisa kurdiyiinta oo kala shabuq iyo qabdo kala gooyay Soomaali waa kala gooyay caafarta oo boqolka boqol islaama saddex uu kala gooyay in waqti waa Soomaali waa Jabuutiyaan badankoodna waa Alatriyaan in badan oo kamidana waa Itoobiyaan inna waa Alatriyaan tirada waxa u badnaadeen boqolkiiba boqol waa islaam baa dhijir qolo walba oo isku xiran diiniyan isku xiran wadani isku xiran isku qiroota Ingiriisku kala gooyay Soomaaliya marka maxayna isku heelin karin baatimid oo fikiray shan buu kala gooyay shan asa u kala gooyay haddana waxa noqotay in haddana Soomaaliya ay walaalata intii xortay soo gaadhay maanta waxay maraysaa, intii xorta la odhan jiray waxay maraysaa lix dowladood ay maraysaa. Kismaayo ka soo baxaysaa, baabuurka calaam wataa, tarkada lagu yaqaano wataa. Markuu soo gaadho Barawi erigan mid kale u qaadani, Xabar mid kale u qaadani, Balweynihii Hiira mid kale u qaadani, Galmudug mid kale u qaadani, Puntland mid kale u qaadani. Macnaha Soomaalidu dad isku hiiliya way ahayd min gees ilaa gees. Laakiin qabaal taasaa loo kala gooyey. Dhibka tana keenaya la Soomaalidu waxay ahayd isku hiiliya ahaan jirta weligood noocaas ah. Wayahay waan ku soo laabanayaa Sheekh Cali Katiin, laakiin waxaa la isweydiin karayaa Soomaalidu maadaama taariikhdaas ay lahayd, xilligan maxaa keenay in waddankii waad la socotaa, xataa waqtiyada qaar waxaa dhacda nabadoonno iyo qabaa'il inay shir jaraa'id qabtaan oo ay yiraahdaan ciidamada shisheeye ayaa gabar naga kufsaday, arrintaas waan ka xunnahay, cadaalad ayaan dalbanaynaa. Waayihii horena waxaasoo kale hadday dhacaan ama qabaa'il kale, xataa qof ka mid uu ku kaco, dad badan ayaa u go'i jiray. Marka halkee bay cilladu ka jirtaa baad isleedahay? Bismillah, runtii cilladda jirtaa waa iska muuqataa. Soomaalidu dad khiiro badan oo waxay ahaayeen, yacni wax dhibaata haddii loo geysto gabartooda gaal hadduu fiiriyo, yacni aan nabad lagu seexan jirin, oo gaaladana nacaybkoodu aada u soo caan baxay. Kasta waxaa la sheegaa nin gaal ah oo nin Soomaaliya baahur u wado shaqaale u ah ayaa waxay soo mareen gabar jid maraysa, baahurkuu istaajiyey, gabadhan aan qaadan doonin gaalka, gabadhii baahurkay soo raacday, sankay qabsatay. Kii gaalka markii Soomaaliya gabadhan weydiiyey, maxay sanka la qabsanaysaa, maxaa ku dhacay, maxaa jiri ku yidhi markaasaa tiri ninka urkiisa ah, waxay tiri gaalkan qurunka ayaa sanka la qabsanaya. Wuu u sheegay marka adiga kaa qabsanaysaa sanka, yacni Soomaalida halkaasi maraayay. Marka dad waxay noocaasa, marka waxa keenay maanta heerka in la gaarsiiyo damiir la-aantan waa gumaystaha ka shaqeeyay. Maxaa kuwii asaga shaqaalaha u ahaa buu madax uga dhigay, gaaladii jeclaysiiyeen way bareen, ayagii isku diray cadow isaga dhigay, gaaladiina sokeeya looga dhigay. Laakiin ma la dhihi karayaa dad badan oo waxaa jira yacni qabaa'ilka ka mid ah oo mar walba ka hadla dhibaatada waddanka ka jirta, arrintaas ma lagu dari karayaa dadkii hubka ayaa laga dhigay sida ay ku doodayaan in badan oo ka mid ah bulshada markii hubka dhigis lagu sameeyey ama hubkii mamnuuc laga dhigaa, tusaale ahaan meelaha ciidamada shisheeye ay joogaan sida ay qabaan dadka qaar, taas ma la dhihi karayaa waa arrin qayb ka ah dhibaatada? Waa runtii saa sheegta way ka noqon kartaa, laakiin ogow qabiil aan hubkiisa haysan naadir waa, ama ciidan shaha yimaado maalinka iyagu qabiil ahaan soo qabsada hubka la soo baxaya, guryaha ku difaacanayaan, tukaamada ku difaacanayaan, baqaarkiisa lama dhici karo, ree fulaanaanaa waa waray, waxaa intaasoo qorya usoo baxaysa. Laakiin macnaha inay damiir yeeshaan oo gaaladan iska riixaan, dhankaasaa laga dhimay. Waxaa lagaa qisan iga sheekeynayay, wuxuu yidhi laascanaan soo marna waddadan garowe laascaanta u dhexaysa, maa soo marna tukaamadii Soomaaliland isku sheegay oo difaac ku jiro oo meel qorya haysta. Kuwi budla markaan soo gaaro iyaguna meelay fadhiyaan oo qorya haysta, kuwii kusii jeedaa. Marka mid ahaan waxaa yidhi baarka waday ninkaasoo koonfurtaanu ka tego meesha safar u ah, dadkan maxay yihiin? Asa kuwaana Puntland, Soomaaliland kuwaana Puntland, maxay isku haystaan? Xuduuddii Soomaalilanda waxay rabtaa xuduuddeeda inay geyso meeshii ay u socoto, xuduuddeeda inay soo xiratay rabtaa. Xaggee waa xuduuddeeda? Garow waa. Kuwaana waxay diidan yihiin, oo xuduudda ayaa sameeyey. Gaal ta Ingiriis ahaa faras ku maray xuduudda saa ku sameeyey. Gaal gumaysta ah. Waa gumaysta ku sheegaa weliba. Markaasi waaya marka ma waxaan ku dagaalamaynaa gaalkii gumaystaha wixii u sameeyey. Yacni waxay ku tusinaysaa markay arkeen gaaladii si kale aan loo loodi karin dadkan, oon la gumaysan karin, ayaa waxaa lagaa dhacsiiyey in ayaga cadow la isaga dhigo, si sheekh hadda ku baraarujinayay damiirkiina dad aan damiir lahaynna madaxa looga dhigo, dadkii damiirka lahaana lagu diro. Waa saanay yihiin dad xun waaye, iska ilaalisha waa dadka. Waxaasa marka waxay ka qayb qaadatay dadkii hubka qaadan ku soo laabanaya. Waqtiga ayaan qayb qaybsanaynaa. Dr. Xanafi, mararka qaar siyaasadda iyo shisheeyaha soo duula markaanu ka hadlayno dalka iyo dadkaba, innagoo qodobada kale geli doona, waxaa caan noqotay in la xoqto kaar qabiil oo sidii midi laba af leh oo kale sidii la rabo loo adeegsado. دوان waxaa la socotay in xasan sheekh madaxweynaha dawladda federaalka in uu yiri waxaan adeegsanayna qabaail si ay ula dagaalamaan xarakada mujaahidiinta shabaab arintaasna waa talo ka timid dawladda mareykanka markii anagu aan fikirkeena weynay maxay kula tahay sababta dawladda federaalka iyada oo ciidankeeda ciidan qaran ku sheegi jirtay in haddana ciidan qabiil loo bedelo oo qaabkaas ay u fikirto dawladda duruufta keenaysa maxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم وحا كيني سئلتها يعني عرفت ذي ذا حسن إساقا شخصيا سياستنا ما برانين وسي بيجي سان نقارنا يوحو جامعة دوكو بحا نقارنا توكسيو بات حسن هي هذا سلو توكسيو سلو دياري واحد يا المارتي project planning waxaa sala baray hay'adasi loo toogsado xasama baranin siyaasad mana baranin dagaal mana baran dagaal laakiin la tilayshi suxuuna waxay ka dhaadhiciyeen maadaama ciidamadii xoog lahayd afrikaanka ahay intaas uu kun la siinay waxba qaba waayeen ciidamadii calal uusta ahaa meel kasta laga keenay ama turki la geeyay ama ugaanda la geeyay wax qaba waayeen ayaa waxaa laga dhaadhiyay wax ah shacabka aan ku kicin sida ciraaq iyo loo kici waa la talyaashis waxa keenay waay laakiin dadku waxay fahamsaneen ciraaq iyo suuriya iyo waxa ka jiray waddanka soomaaliya dabacda ka jirto ay fahamsaneen marka xasan wuxuu xoqanayaa kaar hore oo dhacay oo expire ah ayuu xoqanayaa kaarka marka in la xoqto waxaa keenaya siyaasadda xasana waxay ku dhisan tahay waxa la yiraahdo sarcaad xasan wuxuu ku fashilan yahay dhinac walbaba dhaqaaluhu ku fashilan yahay ciidanku ku fashilan yahay wuxuu rabaa marka mashruuc kaleeto oo ku qariyo fashilkiisa iyagaa dawladda iskhilaafsan ayaa isnacaladay ayaa kala qaybsan iyagaa tuugu isku sheegay xasan marka wuxuu rabaa fashilkiisa inuu ku fashiliyo taa waxaa ka sii muusan oo ka sii daran xasan waxaa yaqiin ah uu og yahay horena uu fashilma haddii tan ay tahay markii uu dambeysay waddankan loo dhiibi lahaa xasan waxaa ka qabiya marka wax badan marka akhrisidii warbixinada iyo baaritaanka la sameynayo intuu xasan joogay oo horaato wuxuu dhacay hantidii maguurtada soomaaliya oo dhan u dhacay baadi goobka baraasiya markaa fiirisid waxaa arkaysaa intuu madaxda ahaa dhammaan hantidii maguurtada ee soomaaliya faamiligiisa iyo reerkiisa iyo gabdhihiisa iyo xaasiskiisa u siiyey waxyaabahaas dhan marka si dadka looga qariyo si looga qariyo dadka ayaa waxaa rabaa in la sameeyo in shacbiyada dadka lagu kiciyo ma aha wax aqoona ku dhisanna ma aha shacabka soomaaliyana waa shacabiya waxa dadka lagu haruusan jiray waxay ahayd shacabkan soomaaliya waxay u dagaalami jireen gaalada kala dagaalami jireen waa mabda'a diinta aweyd ummaddan waxaa laga galo waxay tahay dadkii diinta saxda ummaddan u sheegi lahayd gaalada casii lahaa dadkiiyaa la nasaqay culamaa usu aan meesha ummadda dhigtay way sheekh cabdiraxmaan firin bal arrintaasi iyo waxa ka dhashay iskudayga dowladda federaalka ah waan geli doonaa laakiin duulaanada ummadaha lagu qaado waxaa qayb ka ah oo xilliganba ugu badan boobka dhaqaalaha ama khayraadka dhul ha ahaado mid ku jira ama bad ama mataqaanaa xoolahooda soomaaliya qabaa'ilka soomaaliyeed iyo hantidooda iyo tarawaadkooda iyo shidaalkooda bal ka waran xilligan maxaa lagu tilmaami karayaa horta soomaaliya adduunka dowladda ugu dhaqaalaha badan ilaahay subxaanahu wa tacaala soomaaliya wuxuu iskugu daray bad aada u ballaadhan haddana hodana ilaahay wuxuu siiyey subxaanahu wa tacaala xoolaha ugu badan ee adduunka dadku ay tabcadaan ee geel iyo loodii adhiga ilaahay wuxuu sameeyey ku siiyey subxaana dhul beereed wabiyana ay maraan caramadooyo ummada kale saxaro ilaahay subxaanahu wa tacaala mar hadduu iskugu daray beertii wuxuu siiyey haddana buuro waaweyn oo macdama ah oo macdan uu ilaahay siiyey saa darteed waxaa la yidhi hadda ka hor tartan ama arday loo sameeyey jamcadigeen tartan aqoomeed waxaa la yeelay adduunka dowladda ugu dhaqaalaha badan waa dhaqaala, marka laga hadlayo dhaqaalaha shaqsi haysta maaha, waa tharawaad dhul ku jira ugu taajirsan hala sheego waa maya hadal leeyahay. Ardayda marka sacuudiga hadalay waxay u badatay sacuudiga waa hebel, waa hebel nin baa wuxuu waa soomaaliya. Okay, waa la saara soomaaliya marka shidaalka o dhan baa ku jira. Baddii oo hadda aragtay oo loo kalluumaysanayo xoolaheedii carriga ka badan, soomaaliya marka waa meel ay ku dagaalamahayaan dowladahan hadda caalamka waanaysanaa dhaa oo musallafay. Waxaad garan kartaa innaga talyaani iyo faransiis iyo ingiriis oo waddanka qabsaday, faransiis intiis waa haystaa, haddana shiiniya maraykan baa jabuuti degay ugu darmaday. Intii talyaani ingiriiska haddana la qaybiyey, ilaa hadda talyaani asagaa iskale intuu lahaan jira. Haddii laga hadlayo qaramada madow ama kulli, asagaa waxa laga weydiin, ingiriis asagaa waxa laga weydiinaya wadankiisa. Walidaalika dalkan soomaaliyeed dowladdii rayidka markii loo dhisay, adan cadda qabsaday, markii cabdirashiid baa qabsaday, adan cadda wuxuu la soo siiyey shirkada shaalka qoda, hadda ma garan karo ma Shiine ahayd mise Maraykan. Cabdirashiid markuu qabsaday uu ka tegay qolo kale u dhiibtay Maraykan. Cabdirashiid in la dilaa la qorsheeyey, marka staafkiisa loo cabdirashiid waa la dilay, hawl shidaal buu dhintay. Siyaad Barre yimid muddu haystay runtii tharawaadka Soomaaliya wuu ilaaliya la dhihi karaa ninkaas, hadday bacaa tahay iyo hadda wuu ilaaliya la dhihi karaa. Marka ugu dambeeyey ee mucaaraho kaceen musallafi laftiisu qoladii shaalku ka guuray dowlad kaloo haddana u guuray, Maraykan ka guuray, dib uu xoolo xidhay Shiinaha iyo Ruushka inay shaalka baadhaan. Waagsoontiin siliga uu degana hubka asagaa qaybin jiray shacabka Soomaaliyeed, safaaradda laga siin jiray, Siyaad Barre meeshaa laga saaray, qabliyaal baa soo baxay, waxoogaa waa la helay in nuclear Soomaali lagu neefiyo waa la helay. Laakiin see marka waddankii Mooryaan baa see loo cunay, Burcabeed baa see loo cunay, waddankii marka waa la cuni waayey. Soomaaliya marka waxa isku haysa marka cabdirashiid dilay, Siyaad Barre ka tuuray, waagsoontiin Siyaad Barre yaa tuuray jabhado, xaggee lagu dhisay? Itoobiya lagu dhisay. Cigaa la darjiis u qadan lahaa baa la sheegay, caydiinta darjiisa la sheegay, in cumarshees maxaa la siiyey, darjiisa heli lahaa baa la siiyey. Dowladdii baa Itoobiya lagu soo dhisay. Waxaa la arkay in la cuni karo, waa la cuni waayey. Hadda waxay maraysaa see ku cunaa marka waj qabiil oo heer magac dowladeed la federaal. Kaasaa waxaa leeyahay waxaa u saxiixay inay shirkad shaal ka baadho ka soo qaad koonfur galbeedada noogu dhow. Dowladda ku meelgaarka waxa leeyahay maya annaga waxaana la siiyey. Ayadaa la saxiixanaysa shirkad, kuwana waxa shirkadii qoladii wax ku duceladay diiday leedahay. Soomaaliya waxaa la isku haysa waa dhaqaalahaas, dhaqaalahu waa baylaha, waa baylaha dhaqaalaha Soomaaliya, waana wixii lagu xalishan hadda la marhaya. Gabagabada ayaan ku dhownahay Sheekh Cali Katiin, waxaan jeclaa inaan soo koobno waqtiga maadaama uuna kulaalayo. Haddaan halkaas ku dhaafno tharawaadka iyo dhaqaalaha waddanka, arrintii la xiriirtay qabaa'ilka iyo kaar xuqashadooda, hadda halkee bay wax marayaan? Maxaa Xasan Sheekh uga suuragalay? Maxaa radulficli ah oo ay muujiyeen qabaa'ilka Soomaalida? Bismillaahi raxmaan raxiim, salaatu wasalaamu calaa nabiyina Maxamed. Runtii waxaa dhihi karaa xamladii uu ku talagalay iyo qorshihii uu dabaray Ilaahay subxaanahu watacaala makrigaas waa ku celiyey. Meelo badan buu isku dayey qabaa'ilkii Soomaalida, kuwa dhuuna qaatayaal inuu usoo diro oo dadka been u sheega, oo dhaqaale la daba joogo, oo diyaarada Maraykan waardiinaya insaan loo sheego, dhulka adinkaa qabsan in loogu sheekeeyo, Mooryaan lasoo abaabulo, owalba maaragtay qaadshayaadiin ahaayo isbaarooyinkii laga qaaday oo meelaha ka soo magaca qabiil loo bixiyey oo been been ah, waxaasu abaabulay. Laakiin Ilaahay subxaanahu watacaala wixiiba waa fashiliyey. Waxaa leegi karaa marka xamladii uu iclaamiyey waxay ku sigan tahay inay baabada lagu kala tago. Waxaa kaloo ka suurto gashay oo Ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa qabaa'ilkii xayiga ahaa ee dacwadu ay gashay inay si toos ah ay uga hor yimaadaan mashruucii uu Xasan Shiire ku gambanayey, oo qabaa'ilku kusoo hoos gambanayo rabo inuu wax ku raadiyo oo gaaladan usoo meerisay. Marka taasi waxay noqotay marka inay fadeexo ku noqoto dadkii qabaa'ilka wujuuhdooda ahaa oo matalayay oo rasmiga ahaa oo nabadoonnada u ahaa iyo dhallinyaradii qabiilka ka dhalatay ayaa is-abaabulay, hubkooda qaatay, iclaamka ka hadlay, sheega inaysan marnaba aqbali karin in barnaamijkaas ninkaas uu soo galo dhulkooda. Weli dadkaas iga qaraabo ugu dhowaa ee si fiican ayna ula dagaalameen afkooduna ay ka muujiyeen. Taas marka waxay ku tahay mashruucii uu wadoo dhan inuu dhulka u dhaco oo uu fashilmo ayay ku tahay. Taasaa muuqanaysa. Dr. Xanafi, xagga diinta Islaamka, gaar ahaan ku dhaqanka shareecada marka laga hadlayo, wadan walba iyo ummad walba waxay leedahay qayim iyo dhaqan iyo wax ay markaasi ay isku xukunto. Soomaalidu maadaama ay yihiin dad muslimiin ah, waqtigan xaadirka ah khiyaar ma u leeyihiin, qabaa'ilku xor ma u yihiin inay ku dhaqmaan shareecada Islaamka oo iyada maaragtay garsoor iyo ay ka dhigtaan? Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhinac marka laga fiiriyo maya, dhinac marka laga fiiriyana haa. Soomaalida iyo qabaa'isha ku dhex nool meelaha ay haystaan dowladda riddada iyo kuwa looma ogola, waana la sanduleynayaa, qasabaan lagu haystaa inay ilaahay diintii shareecada ku dhaqmaan, haba yaraata looma ogola. Ama qabaa'ilka ku nool meelaha ay hayso xarag joor mujaahidiin, asalka waxay idin qabiilka uu ku dhaqmo shareecada Islaamka, nabadoonnadu ku hogaamiyaan, diintay ku dhaqmaan, barwaaqay ku heleen, amniga ku heleen, tijaari ku heleen, nool fiicanay ku heleen. Ama Soomaali haddii maanta leeda qabiilka haddiisan dowladahan ahaa lahayn, Soomaali oo dhan diinta ilaahay qaadan lahayd. Laakiin diinta in lagu dhaqmo waxa diidan ma ahan madaxda Soomaalida, ma aha, waa wax ka sarreeya waayo. Madaxda Soomaalida waa la waardiyeeyaa, waa la biilaa, waa la dhaqaaleeyaa, daruuni sare uu ilaaliyaa. Guriga madaxweynaha maanta Xasan Sheekh Maxamuud, gabar waan dheesaa waardiyeyso, xaaskiisa markay Xasan u tegeyso waa la baarayaa, ma geli karto. Marka dad gumaysi ku jiro ayaa ummaddii kale gumaysi ku sii haaya. Marka Soomaaliya waa dad diin jecel, Islaam jecel, weligeedna xarakada Islaamka ka hor ma aysan arkin shareeca Islaam lagu dhaqmayo oo la hirgelinayo. Waayahay, waan soo gabagabeyneynaa. Labalaba daqiiqo ayaan jeclahay inaad ku soo koobtaan. Sheekh Cabdiraxmaan Firin, waxaanu ka soo hadalnay Soomaalida dal ahaan, dad ahaan, dhaqaalaheeda iyo tharwaadkeeda, diinteeda ayaa ugu dambeysay oo ditoorka uu ka hadlay inaysan inta badan xor u ahayn ummadda. Marka maadaama ay daawacan yihiin afartaasi qodob, maxaa ummadda mataqaana mas-uuliyad ah oo ka saaran ama doorkeedu uu yahay sidii ay afartaasi jiho oo diinta ay ugu muhiimsan tahay ay xorriyad ugu heli lahayd? Ummadu horta haddayna diinta Islaamka qaadanin oo shareecada Islaamka ayna qaadanin, dulli bay ku noolaani, iskamana qaadi karta asaalada. Waayo xadiidka Nabi Cabdulle calayhi salaam uu leeyahay, haddaad ninkasta xoolihiisa raacdo, beertiisa fasho, beeca ayna wax kala gaataan, wa taraktu ljihaad salaad allahu calaykum dulla. Ilaahay subxaana wa tacaala dulli buu idinku sii deynaya, ilaahayna idinkama siibahaya ilaa usoo noqotaan diintiinnii oo jadku inta. Xadii kale wuxuu ahaa, ma jirto qoom kitaabka ilaahay ku dhaqmi weyda ilaa haddii jirto ilaahay gacanta wuxuu u gelinayaa aimatu jawr waxhaystaana ka qaataba oo tharawaadkoodii dhaca. Dalka diinta iyo dalka iyo dadka iyo maalka waxaa lagu ilaalin karaa diinta ilaahay la qaato. Haddaan diinta ilaahay la qaato isaga gacanta uga baxayaa ma gacanta uga baxay? Waxaa la marka shucuubta Soomaaliyeed shucuub ahaan u dagaalami jirtay. Hadda fuqahadii biyomaal ogsoontiin dhulkan ayaa u diiday inuu tiraani kasoo dego, fuqahadii biyomaal baheen sharafna ku leeyihin. Markii dambe lagu xoog batay waa halka urur ama fuqahadaas oo nin ka mida uusan ku soo noqonin gaalada in isku dhiibo. Ninkasta geeli waxa u tabacday beer washay suu duur ku jira ninkas ku dhintay, dib uga waan noqonin fuqada. Markii dambe waxaa la ishaacaad baa la sameeyey. Ishaacaadku wuxuu ahaa sixir bay u sameeyeen, waxay u abuureen Tiryanigii, qare u abuureen, wuu soo degay, qarihii buu cunay, way laayeen, sixir ba marka dambe isaga abuuray. Waxaa ka mid ah qabaaisha ee geela ka xareeyeen oo kula baar dheer kula dagaalamay, weli hadda doonta way taallaa. Markay baa laga, markuu Ingiriiska meesha laga qabsaday sonkorti iyo waxay seeyeen laabaa lay, shacab Soomaaliyeed wuu soo noqon doonaa, ma hayn karaa lay, webigaa lagu guray. Marka حالي مركز رير هبل وصا شعاعات سمين هاي حوجي انتاس قرقو شوين بيه يا هبل وصور عدمي انو معاني يوين كلا لا سرل المعاني انه مدبع قالي ووضا هاي ودنتي وحالي وريها وقرصر هاي سمان كاسي بقولنا كل ما توابين واشعاعات مركز ماشي لقفر تفوق سوى الوقري وفافيو مك امضو حالو ولاني كرا الدين شق على كتين وقتي وقوابسي maxa afartaasi qodob ee ummadu ay ku difaacan kareysa oo ay ku soo ceshan kareysa ah bismillaah untii sheekha wanaagsan sheegadeer asal qusiisa waa diin dadku maalinkay diintooda ku dhagaan qaataan kulliyadki khasaha dhanba ilaashamayo nafti ba ilaashamaysa maalki ba ilaashamayo cirdi ba ilaashamayo aqli ba ilaashamayo dhaqaali iyo dhanba ilaashamayo marka waxaan leenahay Soomaalida een u soo jeesta ku dhaqanka diintiina diinta ma dhaqankeedu waxa kamid in la difaaco ila diinta kitaabkii wuxuu sheegay gaalada in la dagaalamo la difaacdo iska celiyo cid kasto marka gaala iska celiisana siirada waa lagu hayaa inay cizzi iyo sharaf ay yeesheen dhaqaalahoodu u badbaaday naftoodu u badbaaday yaani waxa weey cirdigoodu u badbaaday laakiin maanta waxa dareemaysa wax badbaaday lama arko sababtu waa diinta lagu dhaqmo gabdhihii ayaa la kufsanayaa xataa waxay ka ilmo yar ay kufsadaan oo wiilal ah wax la yaab kale Soomaali xataa waligood maysan aqoon gabar la kufsado waa la arki jiray laakiin wiil yar oo la kufsanayo yani meesha baashu gaartay marka waxa weeyaan wax u badbaadaya dadkan lama arko haddaysan diintooda qaadanaysan difaacan ku dhaqmin laakiin marka maalinkay diintooda u istaagaan wadankooda u difaacmo u dhaqaaloobay ayaga maamulanaya xurriyad bay helayaan dad jira oo waxa weeyaan waxay noqonayaan afriko dhanba ayu sayid ka noqonayaan waa tahay Dr. Hanafi adiga ayaa ugu dambeeya taariikhdu mar walba waxba ka tagtaa waxba qorma qabaa'isha naftigooda taariikh bay ka tagaan Soomaali maanta qabaa'ilkeeda maxay ka tagi karaan see ku dhici kartaa ama ku suurageli kartaa in taariikh wanaagsan ay ka tagaan oo afartaasi jihana ay u difaacdaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxay ka tagi karaan qabaailka Soomaaliyeed ee haddan aan aragnay ee Ilaahay diintiisa iyo ku dhaqankiisa iyo shariicadiisa difaacay horeyna wuxuu u tagen taariikh fiican si hadda Sheekh sheegay Biyamaal iyo dadkii diinta Ilaahay subxaan difaacay jiray qabaailka Soomaaliyeed ee hadda muujiyay ee eelaanka soo galay ee wuxuu cadeysan taariikh fiican bay ka tagi doonaan qoladii gaala raacday ee gaala safatar taariikh bay ka tagi doonta laakiin mid ogaada qabaailka Soomaaliyeed haba yaraatee ma la dhihi karo boqolkiiba boqol ama waxay raacsan yihiin dowladda federaalka ama gaal raacsan yihiin waxa shaqada wataa waa in yar oo magaca qabiil ku qaraabanaya oo kooxo yar ah ummadan diinteeda rabta inta in la dhaafiyaal rabaa ummadda in laga dhaadhiciyaal rabaa nolosha inta kuma eka nolol kala jirta waa la dhimanaya waa la soo soo saaraya cizzi iyo sharaf waxaa lagu helayaa maanta waxaan haysanaa nidaam islaami ah haysanaa maanta maamul islaami ah haysanaa ka xoog badan dowladda federaalka maanta nidaamkan haysano dhammaan dowladihii soo dul waa ka xoog badan yahay marka in maamulkaas taageerano diinteena taageerano qabaailka waxaan ku barbaarinaynaa in Ilaahay diintiisa taageero aad baad u mahadsan tahay daawadayaal dhegeystayaal inta ayaa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku eegaynay dowrka qabaailka Soomaaliyeed innaga oo afar jiho ka eegnay waxaana nagala qayb galay oo mahadiyaha ka gaadho aanu leenahay Sheekh Cali Cabdullaahi Sheekh Cali Katiin Sheekh Dr. Hanafi Cabdi Sheekh Aadan Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Firin tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh assalaam ayyuhal muslimoon ayyuhal muslimoon أيها المسلمون أيها المسلمون أيها